سورۃ السبع، اس کے اندر قوم سبا کا تذکرہ ہے، ان کے حالات کا نقشہ بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ سبا رکھا گیا۔ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، 54 اس کی آیات اور 6 رکوع ہیں، کلمات 896 اور حروف 3639، 3639 حروف ہیں۔ سورۃ کا نمبر 34 اور نزول نمبر 58، اس سے پہلے 57 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 58 نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ گزشتہ سے تعلق تین قسم کا ہے۔ گزشتہ سورۃ احزاب میں اتباع رسول کی ترغیب تھی، تو اس سورۃ کی ابتدا اتباع رسول سے کی گئی، اور وہ شرک سے اعراض، شرک سے اعراض کی انبیاء کی اتباع اور پیروی ہے۔ نمبر 2، گزشتہ سورۃ میں وڈیروں کی اتباع سے برات کا ذکر تھا، تو اس میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ نمبر 3، گزشتہ سورۃ میں ادائے رسالت پر ترغیب تھی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے، اس میں ادائے رسالت کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ موضوع اس کا مکی صورتوں والا ہی ہے، یعنی اللہ کی توحید اس بات کی صورت میں اور شرک کی نفی کی صورت میں، انبیاء کی رسالت، حشر اور نشر، اور اس زمرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کے معجزات کو بھی بیان کر دیا گیا، اور ساتھ ہی جنوں کے بارے میں جو ایک بد عقیدہ لوگوں میں پایا جاتا تھا، یہ غیب دان ہوتے ہیں، اس کی بھی نفی کر دی گئی۔ قوم سبا جو اپنے دولت پر، اپنے معاشی نظام پر اور زراعت پر بڑا ناز کرتی تھی، ان کی تباہی اور بربادی کا حال بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی شفاعت قہری اس کا رد کیا گیا کہ کوئی جبرن اللہ سے کوئی منوا نہیں سکتا، حتیٰ کہ کوئی سفارش تک کرنے کی ضرورت و طاقت نہیں رکھ سکتا، اور ساتھ ہی قوموں کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کو سمجھایا گیا، اگر تم اپنی، اے مکہ والو، اگر تم اپنے وقت روش سے باز نہ آئے تو گزشتہ قوموں کے حالات تمہارے سامنے ہیں، وہی حالات تم پر بھی آنے والے ہیں۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق انتہائی بہترین انداز میں کہ تم عرصہ دراز سے میری زندگی کو دیکھ رہے ہو، آج تک جھوٹ ثابت کرو، یہ کیسے تم باور کرواتے ہو کہ یہ تمام کچھ میں نے اپنی طرف سے بنا لیا؟ اس میں کلمات 896 اور حروف 3639۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم القدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، اور اسی کے لیے تعریفیں آخرت میں بھی، دنیا میں بھی تعریفیں اسی کے لیے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے، یا فی الآخرت سے مراد آخر کار، تمام کی تمام تعریف اسی کے لیے۔ عارضی طور پر کسی کی تعریف کرتے رہیں، لیکن آخر کار چلتا چلتا انجام اسی کے لیے۔ کسی کی تم تعریف کرتے ہو فلاں انسان بڑا ذہین ہے، فلاں چیز بہت اعلیٰ ہے، فلاں درخت بہت خوبصورت ہے، تو آخر کار وہ تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہے، کیونکہ جو تعریف کی جاتی ہے وہ اصل میں اس کے سانے کی تعریف ہوتی ہے۔ اب میں تعریف کروں کہ یہ گھڑی بہت اچھی ہے تو گھڑی کی تعریف نہیں، گھڑی بنانے والوں کی یہ تعریف ہے۔ اگر وہ کمپنی کا آدمی یہاں بیٹھا ہو یا کاریگر یہاں بیٹھا ہو تو میں گھڑی کی تعریف کروں تو بڑا خوش ہوتا جائے گا، حالانکہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر میں اس کی مذمت کرنا شروع کر دوں یہ بڑی خراب ہے، بیکار ہے، نکمی ہے، فنا ہے، تو کیا تو میں گھڑی کو رہا ہوں، وہ لال پیلا ہو جائے گا، میرے گلے پڑنے تک آئے گا، حالانکہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ثابت ہوا کہ کسی چیز کی تعریف کی جائے یا اس کی مذمت کی جائے تو حقیقت میں وہ تعریف اور مذمت اس کے سامنے کی ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا ذہین، تو اصل میں اس آدمی کی تعریف نہیں، اس کو ذہانت دینے والی ذات کی تعریف ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ فلاں پودا بہت خوبصورت ہے، یہ پودے کی تعریف نہیں، پودے کو خوبصورتی دینے والی اور بنانے والی ذات کی تعریف ہے۔ اسی طرح الحاضر کیا تمام تعریفیں اسی کے لیے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور اسی کے لیے تعریف آخرت، آخرکار نتیجے کے اعتبار سے تعریف اسی کی۔ وحم الحکیم الخبیر، اور وہ حکیم اور خبیر ذات ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے اس زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے۔ وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور جو اترتا ہے آسمانوں سے اور جو چڑھتا ہے آسمانوں میں۔ وہو رحیم الغفور، وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، بارش زمین کے اندر جذب ہوتی جاتی ہے، مردے ہیں اور درخت پودے جو بھی مٹی میں خاک میں راکھ بن کر مٹی میں ملتے ہیں، تمام جانتا ہے کیا ذرہ کا کہاں پہنچ رہا ہے۔ جو زمین سے نکلتا ہے، نباتات ہیں، چشمے ہیں، کانے ہیں، جو کچھ نکلتا ہے وہ تمام کا تمام جانتا ہے۔ اور ایسا جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، بارش، فرشتے یا لوگوں کے فیصلہ جات جو آسمانوں سے آتے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے یہ بھی فرشتے، لوگوں کی دعائیں یا نیک اعمال، اس طرح روحیں، تمام کچھ جو آسمانوں کر جاتا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتی الساعة، کہا کافروں نے نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، قیامت تو آ نہیں سکتی۔ اور قل بلا وربی لتأتینکم، کہہ دیے کیوں نہیں، قسم ہے مجھے میرے رب کی وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس۔ ان کا انکار سخت تھا تو آگے تاکید بھی بڑی سخت تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ قیامت آئے۔ انکار انتہا درجے کا تھا، تو ان کا جواب بھی انتہا درجے کا سخت ٹھوک کر دیا گیا۔ کہہ دیے بلا کیوں نہیں، و ربی قسم میرے رب کی، لا تأتینکم ضرور ہی آئے گی تمہارے پاس۔ عالم الغیب، جو جاننے والا ہے، وہ میرا رب جو جاننے والا ہے غیبوں کو، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، نہیں پوشیدہ اسے ذرہ کے وزن کے برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ چھوٹی ایسے کوئی چیز اور نہ کوئی بڑی، مگر تمام کی تمام لوح محفوظ میں اس نے لکھی ہوئی ہے۔ اب جاننا کیا، وہ تو تمام کے تمام زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہوا ہے کہ زمین کے اتنے ذرے ہوں گے، ریت کے اتنے ذرے ہوں گے، میرا زمین اتنی ہوگی، شوری بھی اتنا ہوگی، پانی کے اتنے قطرے ہوں گے، اتنے درخت، اتنے پودے، اتنے ان کے پتے، اتنے جراثیم، اتنے ایٹم، اتنے مالیکول، وہ تمام کچھ اس نے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تم آج اس کو دریافت کر کے حیران ہوئے بیٹھے ہو۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیوں آئے گی قیامت؟ علت اس کی، قیامت اس لیے ضرور آئے گی تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو یہ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے مغفرتیں، بہت بڑی مغفرتیں، اور رزق بھی بڑا با عزت بڑا با عزت ان کے لیے رزق ہوگا. ویسے تو اس کی مغفرتی کے اندر تمام کچھ آ گیا, لیکن انسان کو رزق کا فکر ہی رہتا نا, اس لیے ساتھ وہ بھی کہہ دے رزق بھی بہت بہت اچھا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیات کو عاجز کرنے کی, عاجز کرنے سے ہماری آیتوں کو باطل کرنا کہ یہ ان کا اثر نہ چلے, یہ لوگوں پر ان کا اثر نہ ہو یا یہ نظام چل نہ سکے, جو ہماری آیات کی ہمارے احکام کو باطل کرنے کی ان کو رکاوٹ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم, یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے برا دردناک. علیم یہ صفت بنے گی عذاب ان کی, اور رجز یہ مزید تاکید ہے. رجز ویسے کہتے ہیں نجس چیز کو, یعنی وہ بہت جسے گھن آئے, عذاب ہو کئی کراہت والا, ان کے لیے عذاب ہے برا دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, اور جانتے ہیں بلکہ یقین کا معنی کریں, یقین رکھتے ہیں وہ لوگ. تو یہاں رویت سمرار رویت قلبی, رویت سمرار رویت قلبی دل سے جانتے ہیں یعنی یقین رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم کہ وہ چیز جو نازل کی تھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے, وہ الحق کا وہ حق ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور وہ حق رہنمائی کرتا ہے غالب اور تعریف کیے ہوئے کے راستے کی طرف. اوت العلم, الذین اوت العلم یہ فاعل بنے گا یرا کا, اور الذی انزل الیک من ربک یہ اس کا مفعول بنے گا, اور الحق کا یہ مفعول ثانی بن جائے گا, اور ہوا ضمیر جو ہے یہ درمیان میں فصل ہے, اور یہدی کا فاعل جو ہے ہوا ضمیر وہ الحق کی طرف جاتا جائے گی. تو وہ ہر طرح رہنمائی کرتا ہے غالب تعریف کیے ہوئے کے راستے کی. وقال الذین کافروا هل ندلکم علی رجل, کہا کافروں نے کیا بتلائیں تمہیں اس آدمی کی دلالت کریں ایک آدمی پر, ینبئکم ایسا آدمی جو تمہیں خبریں دیتا ہے, کیا اذا مزقتم کل ممزق, جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے مکمل طور پر ریزہ ریزہ, مر کر بالکل ریزہ ریزہ مٹی مٹی ہوگے, انکم لفی خلق جدید, بے شک تم نئی پیدائش میں ہوگے. آؤ گیا تمہیں دکھلائیں ایک آدمی, وہ جا رہا وہ جا رہا استہزاء مذاق مسخری کرتے ہوئے, وہ جا رہا کہتے ہیں تم مار گئے مٹی ہوگی پھر اٹھائے جاؤ گے. افترا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ, کیا جھوٹ باندھ رکھا ہے اس نے اللہ پر, کیا باندھ رکھا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ, یا اس کو کوئی دیوانگی ہے, اب پتہ نہیں چلتا جن اس نے ایسے جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسے ایسے ہوگا, یا ویسے اس کو دیوانگی ہوگی ہے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا جو آج تک سنی بھی نہیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید, اصل میں بات ہم بتلائیں کیا ہے, بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں. آخرت میں عذاب میں, دنیا تک دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے, جب تک زندہ ہے گمراہی, اتنی دور کی گمراہی, اب واپس گمراہی سے پلٹ کر ہدایت کی طرف آنا بہت مشکل ہو چکا ہے, اور روح نکلتے ہی عذاب کے اندر گرفتار. اَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کیا وہ دیکھتے نہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین سے, اِن نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ, اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں, اور نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ, یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان کا, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ, بے شک اس کے اندر نشانی ہے ہر بندے کے لیے جو کہ رجوع کرنے والا ہو. ایسے بےہودہ باتیں ہمارے میرے خلاف, میرے نبی کے خلاف, میری قرآن کے خلاف بکتے ہیں, ان کو ڈر نہیں آتا کہ آگے پیچھے زمین اور آسمان ہے جو ہمارے کنٹرول میں قبضے میں ہیں, ہم چاہے تو ایک منٹ کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر زمین اندر دھنسا دیں یا آسمان کا ٹکڑا گرا کر ان کو تباہ و برباد کر دیں, یہ اپنے زبانوں کو بند نہیں کرتے, کیسے ہمارے خلاف اگلتے ہیں کہ یہ فلاں کیسے ہوگا فلاں کیسے ہوگا, اور میرے نبی کو کہتے ہیں کس نے اللہ پر جھوٹ باندھا, یا اس کو دیوانگی ہے کہ بعض آ جائیں ایسی باتوں سے, ورنہ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دن کھا دے یا کہ آسمان سے ٹکڑا گرے یا کہ اور کہ اسی طرح کا کوئی عذاب ان کو تباہ و برباد کرے. تو میرے اس نبی کو ایسی حجت بازیاں استحضاء کرتے ہیں کہ میرے نظر میں اپنے ماننے والوں کو کیسے پھر دنیا کے اندر بھی ترقیاں اور دنیا کے اندر ان کو غلبے دیتا ہوں. اور اس میں سنائیں ہم اپنے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ ہم نے دیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, تحقیق دیا تھا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے اپنی طرف سے فضل, بڑا فضل ان پر کیا تھا. حالانکہ پہلے کیا تھے, یہ نہیں کہ جدید پشتیوں کی بادشاہ نہیں آ رہے تھے, ایک بکریاں چرانے والے سے بکریاں چروا رہے ہیں, ایک عامی سے آدمی ہے. لیکن ہم نے بکریاں چراتے چراتے بادشاہ بھی بنا دیا اور نبی بھی بنا دیا. یا جبال عبد بما هو الطير, اب فضل سے بدل کہ ہم نے فضل کیا, فضل کا کچھ ہم حصہ بتلاتے ہیں. کہا ہم نے اے پہاڑو تسبیح بیان کیا کرو اس کے ساتھ, والطير اور پرندوں تم بھی, اے پہاڑو اور پرندوں اس کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کیا کرو. جب میرا پیغمبر داؤد علیہ السلام میری کلام پڑھے تو تم نے بھی اس کی آواز کے اندر آواز ملا کر جھوم جھوم کر اسی طرح ساتھ پڑا کرنا ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوتا, جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے, اللہ کی کلام پڑھتے, تو پھر اٹھتے فرشتے, اٹھتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے اور پہاڑ جو ہے ان کے وہ بھی اسی طرح ساتھ آوازیں دیتے, جس طرح کہ کوئی بڑا بہترین نغمہ, کوئی نعت پڑھے, کوئی نظم پڑھے تو سننے والے بھی ساتھ جھوم کر وہ بھی منہ سے بلا ساخت کے منہ سے آواز نکلتی ہے. اسی طرح پہاڑ اور پرندے. وطائرہ اس کا عطف ہے یا جبالو کے محل پر, یہ محل منصوب ہے کیونکہ یا جو یہ ادو کے قائم کام ہوتا ہے, ادو منادا جو وہ منصوب ہے. تو یا یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے کہ منادا مفرد پر عطف فاصلہ سے ہو, منادا مفرد پر عطف کے فاصلے سے ہو تو نصب آتی ہے, جب بغیر فاصلے کو تو نصب اور رفع دونوں طرح جائز ہوتا ہے. تو چونکہ وطائرہ اس کا عطف ہے یا جبال و جبال پر درمیان میں فاصلہ آ چکا ہے, اب صرف نصب پڑی جائے گی. تو اگر یہ فاصلہ نہ آتا پھر نصب اور رفع دونوں طرح, یعنی لفظ پر یا محل بحل پر دونوں طرح اس کا اعراب پڑا جا سکتا تھا. اور بھی کئی ایک توجیحات ہیں, بل آسان یہی ہے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, نرم کر دیا تھا ہم نے ان کے لیے لوہا بھی, لوہا ان کے لیے نرم کر دیا. جس طرح آپ آٹا گوندا ہوا ہو اس کے ساتھ چاہیں جو مرضی بنا لیں ہاتھ سے, ادھر ادھر نہ گرم کرنے کی ضرورت نہ کوٹنے کی ضرورت, لوہا اسی طرح موم کی طرح گوندے ہوئے آٹے کی طرح جو چاہے بناتے رہیں, ایسے نرم کر دیا. نعم الصابغات, یہ کہ بناؤ بڑی بڑی زرہیں. صابغات یہ صفت ہے موصوف معذوف کی, وہ درو ان صابغات میں تھا لمبی لمبی, بناؤ لمبی لمبی کیا زرہیں, بڑی بڑی زرہیں بناؤ لمبی لمبی زرہیں. وقدر فی سرد, فی سرد اور مناسب انداز رکھی ان کے بننے میں. قدر منا اندازہ, مناسب اندازہ رکھنا ان کے کڑے, ان کی کنڈیاں آپ سے مناسب مناسب رکھے, فی سرد بننے میں. وعملوا صالحا, اور عمل کرو نیک. سابغات یہ صفت درو ان کی, بناؤ زرہیں لمبی لمبی. مقدر کی سرد اور مناسب انداز رکھو ان کے گننے میں. وعملوا صالحا, وعملوا عملا صالحا, صالحا یہ صفت موصوف محذوف کی, عمل کرو عمل اچھے. انی بما تعملون بصیر, بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے یہ بھی معجزہ دیا کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا اور وہ لوہے کے ساتھ زرہ بناتے. زرہ جو ہے پہلے زرہ جو ہوتی تھی وہ ناقصر اور دوری قسم کی زرہ ہوتی تھی, جیسے کسی نے شاہی قلعہ لاہور میں دیکھا ہو تو وہیں زرہ پرانے دور کچھ پڑی ہوئی ہے. کیسی ہے, ہاتھ پر چڑھانے کے لیے یہاں تھوڑی سی ہے, تھوڑا سا آگے یہ پیٹ کے اوپر چڑھانے والا پیٹ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے, یا کنڈلیوں پر چڑھانے کے لیے کچھ بنا ہوا ہے. کہاں سے کس آیت سے میوزک ثابت ہوتی ہے؟ دیکھ اچھا تو بات یہ ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی تھی؟ زرا کے بارے میں کہ پہلے جو ہوتی تھی وہ صرف چند اعضاء پر, چہرے کے اوپر ایک سر کے اوپر کھود لوہے کی ٹوپی سی بنا لی اور پنڈلیوں کے اوپر ہے یا ہاتھوں کے اوپر ہے یا آگے پیٹ پر, بس اتنی ہوتی تھی. باقی اعضاء جب اسی طرح ننگے ہوتے تھے تو ان پر کوئی بھی ضرب آ جاتی, یعنی ناسک قسم کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ایسی زرہ بنائی کہ جیسے چھوٹی چھوٹی کڑیاں بنا کر پورا کا پورا جیسے لباس ہوتا ہے اس طرح کی, یہ طرح یہ جانوروں کو باندھنے والے زنجیر سنگل ہوتا ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کڑیاں ان کے تیز چھوٹے چھوٹے ان کے قبضے بنائے تاکہ چلے تو کھلے بھی بند ہوں, اس طرح انگلیاں کھول سکے, بازو کو اوپر نیچے دائیں بائیں کر سکے, جیسے چاہیں بھاگ سکے. تو پورے جسم پر اس کو پہن دیا جاتا, نیچے موٹا کپڑا ہوتا یا چمڑے کا لباس ہوتا تاکہ وہ جسم میں نہ چبھے, اس کے اوپر لوہے کا وہ زرہ پہن لیا تھی. اب پورا کا پورا جسم کہیں بھی ننگا نہ ہوتا, کوئی اس پر تیر کوئی نیزہ کوئی چیز نہ اثر نہ کر سکتی. تو یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے یہ چیز ایجاد کی. وقدر کی طرز سے مراد کو ان کا اندازہ کہ ہر کڑی کو کہاں چھوٹی بنانی ہے, کہیں کہاں بڑی بنانی ہے, اس کا خوراک چھوٹا رکھنا ہے بڑا رکھنا ہے, اس میں کیل کیسا لگانا ہے, یہ تمام قسم ایسے کریں. بعض کہتے ہیں کہ اوپر اثر داؤد علیہ السلام کے واقعے سے یا جبال اب بھی ماں طیر, اے پہاڑوں تصویر بیان کرو اس کے ساتھ اور پرندوں کو بھی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میوزک جو ہے یہ جائز ہے. اللہ کے بندو میوزک کا یہاں کیا تعلق؟ پہاڑوں کو اور پرندوں کو کاغذ اب بھی میری تصویر بیان کرو, اللہ کی تصویر بیان کرنی ہے. تو یہ سچ اس کا بتلایا کہ جیسے کوئی قرآن بڑے اچھے انداز سے پڑھے, کوئی نظم پڑھے, کوئی اور کوئی چیز پڑھے, اللہ کی تصلیحات پڑھے, نبی کی تعریفات کا کوئی نغمہ پڑھے, تو سننے والے بھی اسی طرح جھومتے ہیں اور بلا ساختہ ان کی زبان سے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح پہاڑ سے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام پڑھتے ہیں, کوئی وہ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں پڑھتے تھے, وہ کوئی ساز کوئی غزلیں یا کوئی اور گانے گونے نہیں گاتے تھے, اللہ کے کلام پڑھتے تھے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی اسی طرح ساتھ آواز نکالتے تھے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے کلام پڑھے یا کوئی اللہ نظم پڑھے یا کوئی نعت پڑھے جو صحیح جس کا مطلب مفہوم ہے, تو سننے والے اگر وجد میں آ کر ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ مقبی ہی ہے, برا نہیں ہے. اس سے وہ ساز وغیرہ جو فلاں فلاں یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ ایسے میں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے شک کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں ملے, الٹے سیدھے قرآن کے مفہوم ٹیڑھے کر کے وہاں سے اپنا مفہوم نکالتے ہیں. یہ قرآن سے ایک ہے, آدمی غلط کام کرتا ہے مثلا گانا سنتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا, لیکن ایک ہے کہ کہے نہیں گانا جائز ہے, حرام کیوں کو جائز قرار دے, اب یہ دار اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے, انکار جو یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. مسواک یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسواک ہے, یہ سنت ہے. ایک آدمی پوری زندگی مسواک نہیں کرتا لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ سنت ہے, کرنا سواد ہے, کرنی چاہیے, لیکن کرتا نہیں ہے, مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, تو اس کو آپ کافر نہیں کر سکتے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کہے کہ یہ کون سی سنت ہے, یہ کوئی سواد نہیں, آتے لکڑی منہ میں مارتے رہتے ہو, کوئی سواد روب نہیں اس کا, ایسا ہے کہ اس نے سنت کا انکار کر دیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. حلال چیز کو حرام, حرام کو حلال, جائز کو نجائز, نجائز کو جائز کرنا یہ غلط ہے. اسی طرح جو گانا ہے ساز ہے سختی سے ایسے آپ نے منع کیا, اور پیچھے یہ سورہ لقمان کے اندر وہاں میں بتلایا ہے کہ گانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری قوم, بخاری کی روایت ہے کہ میری قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو ریشم کو اور اس گانے بجانے کو ساز کو اس کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے, ایسے کوئی ہوں گے میری قوم میں سے. معاذ کا لفظ ہے اور معاذ کہتے ہیں ہر سرنگی, ہر ساز, ہر جو تمام سازوں پر بولا جاتا ہے, اور اس لیے اس کی سخت وضاحت سے گمانت ہے ساز ہے اور اس طرح کی دوسری غلط چیزیں ہیں, اس لیے یہ جائز نہیں ہے, اسے منع کیا ہے. اور قرآن سے بھی ایسے ثابت کرنا یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ قرآن کے کیا الفاظ سے کیا چیز چیز کو غلط ثابت کیا جائے، ایسا ضرورت نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی سنتا ہے غلط کام کرتا ہے وہ الگ ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت کرے، لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یہ اس کا اثبات ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. ولی سلیمان ریح غدوہا شہر ورواحہا شہر، اور مسخر کر دیا کہ جارم جور متعلق مسخر نہ کے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، غدوہا شہر پہلے پیر چلنا اس کا ایک مہینے کی مسافت ہوتی تھی، ورواحہا شہر اور پچھلے پہر چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت، ہوا ان کو مسخر کر دی. تو ہوا اتنا سفر ایک دن میں کر لیتی کہ صبح سے لے کر سورج کے زوال تک جتنا ایک مہینے کا سفر ہوتا اتنا سفر وہ صبح سے لے کر سورج نکلنے سے لے کر زوال تک، اور زوال ہونے کے بعد غروب تک اتنا سفر جیسے ہے ایک مہینے کا، یعنی ایک دن کے اندر اندر سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک دو مہینے کا سفر، جتنا کہ سواری پر دو مہینے کا سفر کرے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے، وہ اڑاتی جاتی تیز رفتاری سے، تو دو دو مہینے کا سفر جو ایک دن میں طے، یہ ہم نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا. مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو پہلے پر، غدوب کہتے ہیں صبح سے لے کر زوال تک کا ٹائم جائے، اور رواح کہتے ہیں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا پہلا پہر جو ہے دن کا وہ ایک مہینے کی مسافت ہوتی، اور پچھلا پہر وہ بھی ایک مہینے کی مسافت ہوتی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا تھا ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ، یہ بھی ہم نے ان کو معجزہ دیا کہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، جہاں سے تانبا نکالتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں اور ساز و سامان بناتے ہیں. تانبے کا چشمہ بہانے سے بعد یہ بھی ممکن ہے جیسے پانی بہتا ہے اس طرح چشمہ پگھلا ہوا تانبا، نہ پگھلانے کی ضرورت نہ اس کو صاف کرنے کی ضرورت، خام بھی نہیں بلکہ تیار شدہ اس طرح نکلتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے بعد نے توجیہ کی ہے کہ ایسی کانیں ان کو دریافت ہوگی تھی کہ جس میں تیار شدہ جو ہے وہ وہاں سے تانبا نکالتے تھے بہت زیادہ، لیکن ظاہری لفظ یہی ہے کہ ہم نے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور مسخر کر دیا، یہ بھی مسخرنا کے متعلق، مسخر کر دیا جنوں کو جو کام کرتے تھے ان کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، جن مسخر کر دیا، جنوں کو حکم دے رکھا تھا کہ میرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی، جو کام کریں حکم دے فوراً کرنا ہے. اس لیے جن جو ہے جو حکم دیتے سلیمان علیہ السلام کہ تم نے یہ سمندروں سے گوتے لگا کر یہ موتی نکال کر لانے ہے، تم نے محل بنانا ہے، تم نے پناہ بنانی، فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے. اور ہم نے جنوں کو یہ بھی سنا دیا تھا جو کہ کیڑا پن اختیار کرے ان جنوں میں سے ہمارے حکم سے، ہم نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، جس نے نافرمانی کی دیکھو میں عذاب السعیر، یہ کھائیں گے ہم اس کو جلانے والا عذاب، جلانے والا عذاب اس کو کھائیں گے، صرف کسی نے نافرمانی نہیں کرنی. پھر وہ کرتے کیا تھے جن، یعملون لہ ما یشاء من محاریب، بناتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ بناتے تھے، من محاریب محراب بڑے بڑے محلات بناتے، تماثیل اور ماڈل اور نمونے بناتے، وجفان اور بڑے بڑے برتن اور ٹب بناتے، الجواب جو کہ حوضوں کی طرح ہوتے، وقدور الراسیات اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ پڑی رہتی. محاریب محراب کی جمع، اس مراد بڑا مضبوط قلعہ محفوظ جگہ، مطلب کہ بڑے عالیشان محلات کی عبادت گاہیں یا اس طرح کی محفوظ بڑے بڑے چیزیں وہ بناتے تھے. تماثیل کے مثال کی جمع، اس کا معنی نمونہ ماڈل، یعنی پتھر کا ایک چیز کا کوئی ڈیزائن تراش لینا، ممکن ہے کہ غیر چیزوں کی تصویریں شکلوں صورتیں یعنی جو ڈیزائن کے لیے بنائی جاتی ہیں، اگر زی روح کی ہوں تو ممکن ہے اس شریعت کا بھی منع نہ ہو. تو بارہ تمثال جو ہے مجسمے مورتیاں یا اس طرح کی درختوں کی پودوں کی تصویریں، جس طرح کی یہ ڈیکوریشن کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. یہ فارن یہ جفنا تن کی جمع، جس سے مراد بڑا برتن، جس طرح یہ بڑے بڑے دوڑے دوڑے ہوتے ہیں, یہ کنالی ہوتی ہے اس طرح, یہ تو چھوٹے ہوتے ہیں, بھی بڑے بڑے برتن بھی ہوتے تھے. اور کل جواب یہ جابیا تن کے جمع, اس کو کہتے ہیں ہاؤز کو, جس طرح ہاؤز ہوتے نا بڑے بڑے, ایک ہاؤز کا بہت سا پانی آ جاتا ہے, جس طرح بڑے بڑے برتن ہوتے, بڑی بڑی دیگیں ہوتی جس کے اندر اکٹھا سالن پکتا, اکٹھا پانی ڈال دیتے, پھر پورے کے پورے لشکر وہاں سے بار بار کر ان کو دے دیتے. قدور ان قدور جمع کدھر کی, کدھر کہتے ہیں ہنڈیا کو, مراد سے بڑی بڑی دیگیں. راسیاتن راسیاتن یہ راسیاتن کی جمع, جو ایک جگہ پڑی رہنے والی, اتنی اتنی بڑی دیگیں ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے, بلکہ ایک جگہ چولہے کو رکھ دی ہے, اسی کے اندر تمام سامان ڈال کر پکا کر اس میں سے نکالتے ہیں. جس طرح یہ گڑ بنانے والے بڑے بڑے کڑاہے آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ جاٹ ذمہ دار یہ نہیں کہ گڑ بنا پکانے کے بعد اس کو اٹھا کر دوسری جگہ اتار دیتے ہوں, وہ اسی طرح پڑا رہتا ہے, اسی میں رات ڈالتے ہیں, اسی میں سے وہ چھاننی کے ساتھ رات نکال لیتے ہیں. اس طرح یہ صابن بنانے والے وہ بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں, اسی میں ڈال کر اسی میں سے پکانے کے بعد نکال لیتے ہیں. تو یہ بھی بڑی بڑی دیگیں ایک جگہ پڑی رہی, وہیں سامان ڈالا پکایا پھر وہیں سے نکال لیا, وہ جو وہیں پڑی رہتی تھی. اعملوا آل داؤد شکرا, عمل کرو اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے, اتنے انعامات کیے اس لیے تم عمل کرو, نیک عمال کرتے رہو تاکہ میرا شکریہ ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور, اور کم ہی ہوتے ہیں میرے شکر گزار بندے, میری نعمتوں کا شکر کرنے والے کم ہوتے ہیں, اور جو چیز قلیل ہوتی ہے وہ قابل قدر ہوتی ہے, جو چیز تھوڑی ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. تو میرے بندے جو شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اس لیے قابل قدر ہوتے ہیں, تم قابل قدر لوگوں میں بنو. ایک اس دور میں یہ لوگوں کے اندر ایسے بات مشہور ہوگی کہ جن جو ہوتے ہیں نا یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں, جیسے آج کل بھی لوگوں کا یہ عقیدہ نظریہ بنا ہوا ہے کہ جنہوں نے جن قید کیے ہوتے ہیں ان کی غیب کی خبریں بتلاتے ہیں, فلاں اٹھا کر لا دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لوگ اپنے ایمان ضائع کرنے کے لیے کہ میری بھینس گم ہوگی بتلاؤ کہاں, میری چوری ہوگی ہے سامان کون لے گیا, میرا فلاں گم ہو گیا, ان کے پاس وہ اصل پتی لگا کر پیسے مٹھوڑ لیتے ہیں اور ایسے کیافے لگا دیتے ہیں, کسی ہزاروں میں سے کسی کا ایک اندازہ صحیح بھی ہو گیا تو وہ شور مچا دیا, بڑا صحیح بڑا پڑھا لکھا بڑا فلاں, تو اس بات یہ جھوٹ ہوتا اس کا کوئی شہرت نہیں ہوتی. اس دور میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ جن غیب جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس ان کے اس باطل نظریے کا رد کرنے کے لیے یہ واقعہ ظاہر کیا. اور ساتھ یہ بات بھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے, وحی کے ذریعے بتلا دیا یا اشارے کنائے سے جیسے بتلا دیا, لیکن وہ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس کو تعمیر کروا رہے تھے, بڑا بہترین انداز میں مضبوط قسم کا جنوں کو لگایا ہوا تھا, تو ابھی اس کی تکمیل کے اندر کچھ کمی تھی, تکمیل آگے مکمل نہیں ہوا تھا. انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ کم از کم جب میری موت کا وقت قریب ہے تو یہ مکمل ہو جائے, جب میں تیرا گھر بڑے ذوق اور شوق سے بنوا رہا ہوں. تو اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی اور لوگوں کو یہ بھی بتلانا تھا کہ جن غیب دان نہیں ہے. تو واقعہ ایسے کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا محراب نما, جس کے اندر عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اس کے اندر شیشے لگے ہوئے تھے تاکہ عبادت کرتے ہوئے وہاں بیٹھے آتے ارد گرد سے جنوں کو ادھر ادھر کام کرتے دیکھ لیا کرے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب عبادت میں بیٹھتے تو کئی گھنٹے بلکہ کئی کئی دن تک عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے, بلکہ انہوں نے کئی دن بھی مستقل اسی کام کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ عبادت کرنی ہے, بیٹھے کھانا پینا اندر ہو گیا بس عبادت میں مصروف. وہ ایسے اپنی لاٹھی کا ایسے سہارا لگا کر ایسے کھڑے تھے اور عبادت میں مصروف تھے, ایسے بغل کے نیچے لاٹھی کا سہارا لیا جیسے بوڑھا آدمی کھڑا ہوتا ہے, اسی طرح اپنے کھونڈے پر اس طرح کھڑے تھے اور اسی حالت میں موت آئی. موت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام یہ چیز رکھنی تھی, اس لیے اسی طرح کھڑے رہے رہے روح ان کی پرواز ہوگی. کھڑے ہیں اسے لاٹھی کے سہارے, جن دیکھ رہے ہیں دور سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں, جلدی جلدی فر فر کام کر رہے ہیں, کوئی پتھر لا رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے, تو ہر ایک بڑے جلدی جلدی کام کر رہے ہیں. جب وہ ادھر سے وہ ہیکل سلیمانی وہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو لاٹھی تھی جس کے سہارے کھڑے تھے دیمک کو, یہ دیمک جو مٹی لکڑی کو مٹی بنا دیتی ہے, اس کو حکم دیا کہ نیچے سے لاٹھی کو کھا. اس نے نیچے تھوڑی سی لاٹھی کو کھا لیا, اوپر وزن پڑا, نیچے کھائی پھر ہم نیچے گرے. جب گرے تو جنوں کو پتا چلا وہ یہ تو کئی دن کے پہلے فوت ہو چکے ہیں, ہم ایسے مصیبت میں پھنسے رہے. اگر ہمیں پہلے پتا چل جاتا تو ہم تو اسی وقت پڑھ رہے پھر پڑھتے جاتے, ہم تو یہاں سے بھاگ جاتے. تو ایک تو سلیمان علیہ السلام کی چاہت کے مطابق وہ بیت المقدس بھی مکمل ہو گیا, دوسرا یہ بھی لوگوں کو واضح کر دیا گیا کہ یہ جن عالم الغیب نہیں ہے. اگر یہ غیب دان ہوتے تو ان کو پتہ نہ چل جاتا, وہ اسی طرح ڈر سے کام کرتے رہے. تو کئی دن کے بعد ان کو پتہ چلا جب وہ نیچے گرے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته, جب فیصلہ کیا ہم نے ان پر موت کا, نہ دلالت کی ان کو اس کی موت پر, الا دابت الارض, مگر دابت الارض نے سیم کیا اس کو کہتے ہیں دیمک نے, مگر دیمک نے, تاکل من تحتہ, جو کھا رہے تھے ان کی لاٹھی کو, جو نیچے سے لاٹھی کو کھا رہی تھی. فلما خر تبینت الجن, جب وہ گر پڑے تو واضح ہو گیا جنوں کو, اللہ کانوا یعلمون الغیب, اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو, ما لبثوا فی العذاب المہین, نہ ٹھہرے رہتے وہ رسوا کن عذاب میں. جنوں کو پتا چلا ہو اگر ہمیں غیب پتا ہوتا بھی ایسے وقت کام اتنے مشکل میں ایسے پھنسے رہے. لما خرا, جب وہ گر پڑے تو واضح ہو گیا جنوں کو کہ ان مقففا میرا مشکل انہم کا, کہ بے شک وہ جن اگر جانتے ہوتے غیب کو, ما لبثوا, تو نہ ٹھہرے رہتے رسوا کن عذاب میں. بیت المقدس اور غار میں اس کی گردن والے باقی تھی عمارتیں, وہ بھی تو بیت المقدس بھی اور حیکل سلیمانی, یہ تمام حیکل سلیمانی غالباً علیحدہ ہے نا, علیحدہ عمارت ہے, یعنی یہ تمام ان کے ذمے لگائی ہوئی تھی, تو کچھ مکمل ہو گئی تھی کچھ مکمل ہونے والی تھی, نقشہ ان کو دیا ہوا تھا کہ ایسے ایسے بنانی ہے, تو جلدی جلدی جنوں کے کام تو بڑی جلدی ہوتے ہیں وہ کر رہے تھے. اور اس کے لیے بعض نے مدت لکھی ہوئی, چار ماہ تھے کتنے مہینے تھے, تو یہ کہ قرآن میں یا حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کتنا عرصہ تھے, تو تھوڑا عرصہ بھی ہو سکتا ہے, دو تین دن بھی ہو سکتا ہے. اور جین کو جو ہے یہ نہیں کہ پوری لاٹھی کو کھا کے نیچے سے تھوڑا سا کھایا ہو تو نیچے گر پڑتا ہے آدمی. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیۃ, تحقیق ہے سبا قوم کے لیے ان کی رہائش گاہوں کے اندر بہت بڑی نشانی, جنتان یمین و شمال, دو باغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف, کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, کھاؤ اللہ کے رزق جو رزق سے جو تمہارے رب کا ہے اور شکریہ ادا کرو اس کا, بلدتن طیبتن, ہوا ہی بلدتن طیبتن, مبتدا محذوف, یہ شہر ہے پاکیزہ, و ربن غفور, و انا ربن غفور, مبتدا محذوف, اور میں رب ہوں بخشنے والا. سبا یہ یمن کے علاقے میں, یمن کا جو دار الخلافہ تھا اس وقت سبا, یہ بعض نے کہا کہ یہ وہاں کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا سبا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ان کے بڑوں میں داتوں پردادوں میں ایک آدمی گزرا سبا نام, اسی کے نام پر یہ مشہور ہو گیا تھا. اس کے دس بیٹے تھے, چھ جو ہیں وہ شام کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے, اور چار جو ہیں وہ دوسرے علاقے میں, چار جو شام کے علاقے میں آخر آباد ہو گئے تھے, چھ جو یمن میں, چھ یمن میں آباد ہوئے تھے, چار شام میں. تو انہی کے نام پر یہ کئی قبیلے, جو قندہ ہے, ازد ہے, اشری ہے, اور حمیر ہے, اور اسی طرح لخم, جزام, رفسان, یہ تمام اس کے بیٹوں کے نام ہیں. انہی کے بیٹوں پر آگے قبیلے چلے, پورے کے پورے علاقے بنے. برعلی ان کا بڑا جو تھا اس کا نام تھا سبا, بعد نے کہا کہ یہ بہرحال کوئی بھی ہو, یہ یمن کے قریب جو علاقہ تھا سبا کا, بڑا سرسبز و شاداب تھا. سرسبز و شادابی کی علت وجہ یہ تھی کہ یہ تھا پہاڑ تھے, اور پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی وادی تھی, جتنا بارشوں کا پانی ہوتا تھا تمام کسانوں کی وادیوں کی طرف آتا, ان کو بڑے نقصان ہوتے. انہوں نے سوچ سمجھ کر ایک اسکیم بنائی, انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بند باندھ دیتے ہیں بہت مضبوط, یہ ایک ڈیم کی شکل بن جائے گی, ایک تو ہمارا نقصان نہیں ہوا کرے گا, دوسرا اگر بارش نہ ہو دو چار پانچ سات مہینے ہم یہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لیتے رہا کریں گے. انہوں نے یہ سوچ کر ادھر پہاڑ ہے آگے جو ہے ایک بہت بڑا بند باندھ دیا, تو پہاڑوں کا جتنا پانی ہوتا وہاں جمع ہو جاتا, ہزاروں کیوسک پانی وہاں جمع ہے. وہاں سے انہوں نے بڑے انداز سے چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے, ان کے پانی تھوڑا لینے زیادہ لینے کی تمام سکیمیں, جس طرح کی یہ نہری نظام ہوتا ہے. تو بارش نہ ہوتی تو باقی علاقے جو ہے وہ قحط میں پڑ جاتے, بڑی ان کے لیے یہ تنگی بن جاتی ہے. لیکن ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, بارش سال ہاں سال نہ ہو تو اپنے اس ڈیم سے پانی وافر مقدار میں لیتے, اپنے باغات کو اپنی فصلوں کو لگاتے, بڑا خوشحال. تو ان کا علاقہ جو ہے تین سو مربع میل پر مشتمل تھا, اور یہ 300 مربع میل ایسے تھا کہ جیسے نا بہترین قسم کا باغ ہی باغ تھا. درمیان میں پستی ہے, دائیں بائیں باغات کے باغات جا رہے ہیں, اور ہر قسم کے پھل اور میوہ جا رہے ہیں. بعض مورخین مفسرین نے یہ لکھا اتنے پھل کثرت سے ہوتے کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری سر کے اوپر رکھ کر وہاں سے گزرتا, ایک طرف سے دوسری طرف گزرتا تو پھل جو ہے ٹکرا کر ٹوکری کے ساتھ ٹوکری بھر جاتی ہے. اتنے اللہ تعالیٰ نے نہ کہ مچھر, نہ کہ مکھی, نہ کہ بیماری, بہترین قسم کا بڑا فراوانی. اس دور میں جو سب سے خوشحال علاقہ, سب سے ترقی یافتہ, سب سے زیادہ امیر ترین یہ علاقہ تھا. اللہ نے ان کی طرف کئی پیغمبر بھیجے, یہ کے بعد دیگر کئی پیغمبر, لیکن دولت کے نشے کی وجہ سے, فراوانی کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر چربی چڑی ہوئی تھی. انبیاء کی تکذیب کرتے رہے, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آیا. عذاب یہ تھا کہ وہی دین جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. توڑنے کی وجہ یا تو کمزور کر دیا, پیچھے پانی زور سے آ ٹوٹ گیا, بعض کہتے کہ چوہے نے سوراخ کر دیا, چوہے کے سوراخ کی وجہ سے اس سے پانی رسنا شروع ہوا, سوراخوں رات پانی رسنا ہوا, اچانک بند ٹوٹ گیا. جو پیچھے کتنا ہزاروں کیوسک پانی تھا یک بار یہ ان کے شہر کی طرف آیا, اتنی تیز رفتاری سے پانی آیا کہ ان کے محلات, ان کے گھر, اور حتیٰ کہ ان کے جو بڑے بڑے جو باغات تھے جڑوں سے اکھڑ کر ساتھ بہ گئے. نہ ان کے مکان رہے, نہ باغات رہے, درخت بھی ساتھ ہی اکھڑ کر بہتے گئے, مکان بھی, جانور بھی, خود انسان بھی, پہاڑوں پر جنہوں نے بھاگ بھاگ کر جانے بچائی. تو وہ ڈیم جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا, جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہی ان کی تباہی کا سبب بنا دیا. اور اس کے بعد انجام کیا ہوا, تمام ذخیرے جو زمین تھی وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتر چلی گئی. جیسے سراب بہت زیادہ کہیں بہتر رہے تو وہاں رو اور کچر وغیرہ ایسی چیز رہ جاتی ہے, وہاں فصل نہیں ہوتی. گئی ذخیرے زمین تو بہ گئی, تو وہاں یہ نا جاؤ وغیرہ, یہ آک ہے, یہ اس طرح کے نکمے سے پودے جن کو نہ جانور کھائیں نہ ان کو کوئی پھل لگے, زیادہ سے زیادہ ایک ملی بیری ہوتی ہے جس کے کانٹے بہت تھوڑے سے بے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ وہاں اگائے. یہ ان کے تمام سزا دی کہ اللہ کی نافرمانی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. نافرمانی یہی تھی کہ انبیاء کی بات نہ مانی, تکذیب کر دی. کئی انبیاء کی یہ کے بعد دیگر آئے, انہی کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. نبی جو ہے بعض نے کہا کہ 13 نبی آئے تھے, بعض نے سے کم بیان کیے کہ لگا یہ کے بعد دیگر ان کی طرف کئی نبی آئے تھے. نبی کی تعین نہیں ہے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ, تحقیق ہے سبا قوم کے لیے ان کی رہائش گاہوں کے اندر بڑی عبرت و نشانی. جنتان یمین و شمال, باغ سے دائیں اور بائیں, دائیں بائیں باغ, درمیان میں بستی ان کی. قلوا من رزق ربکم, کھاؤ اپنے رب کا رزق. مشکروا لہ, اور شکریہ ادا کرو اس کا. بلدۃ طیبۃ, شہر کا بڑا عمدہ, بڑا زرخیز, بڑا خوشحال, ہر بیماری سے, ہر چیزوں سے بالکل پاک ہوتا. ربن غفور, اور میں رب ہوں بخشنے والا. لیکن کیا انہوں نے, کیا فعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم, اعراض کیا انہوں نے ہمارے احکام سے, اعراض کیا تو بھیجا ہم نے ان پر ارم کا سیلاب, ارم کا سیلاب ان پر بھیج دیا. ارم ارم کا منع تھا سخت سیلاب بھیج دیا. بعد میں کہا کہ ارم سے مراد اس ڈیم کا نام انہوں نے رکھا تھا, جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا اس کا نام ارم تھا, تو وہ یعنی ارم والا سیلاب, یعنی ان کا ڈیم توڑنے والا. بعد میں کہا کہ ارم جو ہے یہ چوہے کی قسم ہے, چوہے کی ایک قسم ہے ارم. ان چوہوں نے وہ سوراخ کر کے ان کا جو بند باندھے ہوئے تھے ان کو نرم کر دیا, اس کے اندر سرنگ جیسی بنا دی جس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. اور بعد یہ بھی کہا کہ یہ جو جس بستی کی طرف, یہ ایک بستی کا نام ہے جس بستی کی طرف سے یہ آیا تھا سیلاب جو جس بستی کی طرف سے آیا تھا اس ارم بستی تھی مشہور ہو گیا کہ ارم سیلاب دن ارم بستی کی طرف سے جو ہو کر آیا فَبَدَّلْنَا بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ اُقْلٍ خَمْتٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ اور بدلے میں دیا ہم نے ان کو ان کے دو باغوں کے دو قسم کے جو باغ تھے نا دائیں بائیں لمبے لمبے تڑنگے کئی کئی میلوں تک جا رہے تھے بدلے میں دیا ہم نے ان کے دونوں قسم کے باغوں کے کیا دیا جنتیں دو باغ ان پہلے ان کے باغوں کے بدلے میں ہم نے دو باغ اور دے دیے وہ کیسے تھے ذوات اکلن جن کا ذائقہ تھا خمتن کڑوا ذوات منا والے اکل منا ذائقہ جو ذائقے والے تھے خمت بے مزہ دے مزہ اور کڑوے ذائقے والے اصلن اور جاؤ یہ جو قبرستان کے اندر یہ پودا تھا ہوگا تھا جس کو کچھ بھی نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ کئی سال کھڑا رہتے چھوٹے سیلو سے لگاتے ہیں جس کے یہ مسواکے بناتے ہیں نا جاؤ وان جس کو کہہ دیتے ہیں وہی اور یہ کچھ جاؤ کے پودے اگائے شہد من سدرن قلیل اور کچھ شہد تھی تھوڑی بیریوں سے تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی بیریاں بھی ہوگی وہاں مطلب کہ ایسے نکما ایسی تباہی مچائی کہ جہاں بہترین باغات ہوتے ایسے وہاں ایسے خوشبودار پودے ہوتے کہ پھل تو اپنی جگہ رہے جب ہوا چلتی تو پورا علاقہ جو مہک اٹھتا خوشبوؤں سے ایسا علاقہ تھا تو اب جو وہ تمام نہ درخت رہے نہ پودے رہے وہاں اب کیا ہے یا جاؤ کے پودے ہیں یا کڑوے اسیلے آنکھ وغیرہ کے پودے ہیں یا تھوڑی سی منی بیریاں ہمیں شہ من صدر قلیل اور شہ بیریوں سے تھوڑی سی ذالک جزائنا بما کفروا یہ بدلہ دیا ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا تھا ہم نے یہ بدلہ دیا وہل نجازی للکفور نہیں بدلہ دیتے ہم مگر ناشکروں کو یہ نہیں کہ اسی قوم پر یہ عذاب آیا ہر ناشکری قوم پر ہم ایسے ہی کرتے ہیں جو ان کی خوشحالی کے بڑے بڑے اسباب ہوتے ہیں وہی ان کی تباہی کا سبب ہوتا جس پجاروں پر بیٹھا بڑا تکبر اور فخر کرتا جاتا ہے اسی کے ایکسیڈنٹ میں ہم موت دیتے ہیں جس فیکٹری اور مل پر بڑا ناز اور فخر ہے اسی کی کسی گراڑی کے اندر اس کو لپیٹ کر مارتے ہیں جس اپنی بہترین ٹی وی پر بہترین فریجوں پر بہترین فلانوں پر اس کو بڑا ناز ہے اسی سے شاٹ لا کر ہم پہ مار بھی دیتے ہیں اب دیکھ رہی ہے واقعات ہم ایسے ہی کرتے ہیں جو انسان کی خوشحالی کا سبب ہوتے ہیں انہی کے اندر ہی ہم ان کو مارتے ہیں یہ ہمارا اصول ہے کہ حل نجازی الا الکفور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر نہ شکروں کو ایسے بدلہ دیتے وجعلنا بینہ وبین القرى التي بارکنا فیہا قرآن ظاہرہ وقدرنا فیہا السیر اچھا ایک اور ان کی نافرمانی اسی قوم کی کیونکہ پھل بہت زیادہ میوے جاؤ کھانے سے وافر کوئی بہت زیادہ تو آپ یہ کیا کرتے دوسرے ملکوں کو سپلائی کرتے بڑا تجارتی ان کا کاروبار یہ زیادہ پاؤ پر یہ اپنا مال لے کر جاتے شام اور فلسطین کے علاقوں کو تو یہاں سے سبا سے چلتے یمن سے اور یہ شام اور فلسطین کے علاقوں کو اپنے قافلے لے کر جاتے تو ہم نے ایسے انعامات کیے کہ راستے میں بہت سے ہم نے بستیاں بھی بنا دی تھی آباد جس شاہراہ راستے پر جاتے جگہ جگہ بستیاں یہ بستی ہے وہ ختم ہوئی ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر آگے اور ہے اس کے آگے اور ہے جس کا یہ فائدہ ہوتا نہ ان کو ڈر نہ بھی خوف جگہ جگہ جہاں آبادیاں ہوں تو وہاں کوئی چوری کا ڈاکے کا کیا خطرہ ہو پھر ایک ان کو کوئی کھانے پینے کا کوئی اپنے زیادہ راہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے کھایا پیا آرام کیا آگے چلے آگے اور بستی ہے وہاں راہ ٹھہرے کھایا پیا تو یعنی مشکلات والے کے سفر بھی نہ تھے ایسی ہم نے ان کو سہولتیں دی پتہ انہوں نے اس کی ناشکری کیسے کی کہنے لگے تھے یہ کیا یہاں چلتے ہیں آگے بستی آ گئی پھر وہاں اترنا پڑتا ہے وہاں ٹھہرنا پڑتا آگے پھر بستی آ گئی وہاں پھر دوست باپ واقف ہوتے کہتے ہو یا چائے پانی ہو جائے وہ اتار لیتے ہیں یہ نہیں ہمیں تو ایسے چاہیے کہ یہاں سے چلے اپنی کھوتی پر چڑھیں اپنی وہ دوستی پر چڑھیں ڈسکو کرتے جائیں او سو میل تک کوئی آبادی نہ ہو مزہ تو آئے نا سفر کرنے کا کہ یہاں سے بیٹھے سو میل تک کوئی کوئی انسان نہ ہو کوئی پرندہ نہ ہو مزہ آیا نا سفر کرنے کا. ہم اپنے باپ دادوں سے سنا کرتے تھے, میرے باپ دادے نے سفر کیا, کئی کئی دن بھوکا رہا, راستہ بھول گیا, پھر اس کو ملتا نہیں تھا, بڑی مشکل سے گھر پہنچا. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں نا, ایسے نامرال. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیا شکریہ کی. اللہ نے کہا اچھا ایسے ہے, اللہ نے بستیاں ختم کر دیا, اب چلو پھر اب چلتے ہیں, نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے. ہو کوئی ادھر چار ڈاکو بیٹھے ہیں, وہ تمام سامان چھین کر چار جوتے مار کر بگا دیتے ہیں. اب پتا چلا کہ وہ قریب قریب بستیوں اور آبادیوں کی کتنی اللہ تعالیٰ کے انعام تھا. وجعلنا بینہم وبین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة, اور بنا دیا ہم نے بینہم ان کے درمیان, قوم سبا کے درمیان, وبین القرى اور ان بستیوں کے درمیان, التي باركنا فيها, جس جن بستیوں میں ہم نے برکتیں رکھی تھی, یعنی شام اور فلسطین کی بستیاں. کیا بنا دیا؟ قرى ظاهرة, بستیاں قریب قریب. ظاہر یہ دیکھے گا آگے دوسری نظر آ رہی ہے, وہاں پہنچے تیسری نظر آ رہی ہے. ظاہری طور پر وقدرنا فی السیرا, اور مقرر کر دی تو ان کے اندر منزلیں, یہ منزل یہاں سے آگے پھر منزل ٹھہرنے کی تھی, آگے پھر منزل, اور مقرر کر دی تھی ان بستیوں کے اندر منزلیں. سیروا فیہا لیالی و ایام آمنین, چلو ان بستیوں میں, ان منزلوں میں راتوں کو بھی دنوں کو بھی امن کی حالت میں, رات کو سفر کرو, دن کو کرو, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی عملی امن ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم سبا سے لے کر یہ شام اور فلسطین تک 4,700 بستیاں تھیں, 4,700 بستیاں, قریب قریب بستیاں ہیں. وہاں جا رہے ہیں اپنے تجارت کاروبار کرتے جا رہے ہیں, کچھ سامان یہاں بستی میں اتارا, پھر آگے اتارا, کہ وہاں سے خریدا. تو ایک سفر کے اندر وہ پتہ نہیں کتنے منوں کے حساب سے یہ سونا چاندی اکٹھا کر کے لاتے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, کہنے لگے اے رب ہمارے دوری ڈال دے ہمارے سفروں میں. کہنے لگے یا اللہ ایسا سفر ہمیں نہیں چاہیے, دوری ڈال دے بس, یہاں سے بیٹھے کئی میٹر تک ہمیں بندہ بشر نظر نہ آئے, دوری ڈال دے ہمارے سفروں میں. وظالموا انفسهم, پس ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر. جعلنا محادیثا, تو بنا دیا ہم نے ان کو باتیں ہی باتیں, ختم کر دیا, اب داستانیں باقی ہیں, کوئی نام و نشان نہیں ہے. کس سے کہانیاں لوگ سناتے ہیں, قوم سبا ہوتی تھی, یہ کرتے تھے فلاں, لیکن ان کا نام و نشان وہ ختم ہو گیا. مزق نام کلا ممزق, اور ریزہ ریزہ کر دیا ان کو, ریزہ ریزہ کرنا, ایسے تباہ و برباد کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اس قوم سبا کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں, قوم واسطے قوم صبر کرنے واسطے, صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں مشکلات پر, اور اگر اللہ تعالیٰ انعام آ دے تو شکر کرتے ہیں, ان کے لیے بڑی نعمت اس کے اندر نشانی اور عبرتیں ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, تاکہ سچ کب دکھلایا ان پر شیطان نے اپنا گمان, وہ شیطان نے جو گمان کیا تھا نا, عزت کا لاؤ گے تیری عزت کی قسم میں ان تمام کو ضرور گمراہ کروں گا, شیطان نے ان پر سچا کب دکھلایا, سچا کام دکھلایا ان پر شیطان نے اپنا گمان. فتبعوہ, انہوں نے پیروی کی اس کی, الا قلیل من المؤمنین, مگر تھوڑے ہی مومنوں میں سے, مومنوں میں سے تھوڑے انہوں نے پیروی نہ کی, ورنہ اکثر شیطان کے پیچھے, یعنی الا فریقن مگر ایک گروہ, پیروی کی انہوں نے اس شیطان کے, الا فریقن مگر ایک گروہ ایک جماعت, من المؤمنین مومنوں میں سے. فما کان لہ علیہم من سلطان, نہ تو شیطان کے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ, یہ نہیں کہ اس کو اتنا ہی ہمیں غلبہ دیا تھا کہ یہ ہدایت کی طرف آئے تو اس نے جبرن ان کو اپنے پیچھے لگا لیا, نہ نہ یہ نہیں تھا. مومن ہاں کیا کون تھا؟ فریقن سے, فریقن فریقن مومن ہے, پیروی کی, باقی انہوں نے پیروی کی شیطان کی, مگر ایک گروہ جو مومنوں میں سے تھا انہوں نے گروہ پیروی نہ کی. مطلب کچھ نیک بھی تو ہوتے ہیں, وہ اچھے تھے جو وہاں انبیاء آئے, انبیاء کی دعوت کو ماننے والے سیدھا سیدھا چند آدمی تھے, وہ بچے باقی تمام سے تمام شیطان کے چیلے چڑھتے بنے. ہاں وہی وہی علاقہ ہے. وما کان لہ علیہم من سلطان, نہ تھی اس شیطان کے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ, شیطان کے ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا, تسلط نہیں تھا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ, مگر تاکہ معلوم کر لیں کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر, ممن ہوا منہا فی شک, اور ان سے جو اس آخرت کے بارے میں شک نہیں ہے, یہ تو ہمیں شیطان کو اتنا تھوڑا سا وسل سے ڈالنے کا اس لیے اختیار دے دیا تاکہ پتہ چلے کہ آخر پر ایمان لانے والا کون ہے اور آخر اس کے بارے میں شک کس کو پڑا ہوا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ, اور تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. کن کا؟ ہاں سوال یہ ہے کہ جرم ان کا اور درمیان میں جو بستیاں تھیں تو تباہ ان کو کر دیا, تو وہ کون تھے؟ تمام ماشاء اللہ تہجد گزار تھے, وہ بھی تو انہیں کے یعنی کہ پوتے دوتے تھے, انہیں کی نسلیں تھی. تو مقصد یہ تمام ایک کچھ تھا نا, جو ان میں سے نیک تھے ان کو بچا لیا, باقی یہ جیسے تمام ایک جیسے تھے, ہم پیالہ ہم نوالا تھے, ان کو تباہ کر دیا. نہیں پہلے یہ ہوئی, پہلے وہ سفروں والی ہوگی تو بعد میں کے اندر باقی علاقوں کی تباہی کر دی. ترتیب تو ایسی ہونی چاہیے. ہاں آج اس کا تاریخی طور پر پتہ نہیں ہے کہ وہ بلقیس جو ہے اس کا وہ پہلے کی ہے اس واقعے سے یہ بات کی بلّہ والا, یہ پتہ نہیں کسی اور چیز ہے. ٹائم ہے نہیں ایک رکو پڑھوں گا, ایک پڑھیں بھی ٹائم آج اسے دو رکو ہوئے کوئی کچھ بھی نہ ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ. کہہ دیجیے بلاؤ پکارو ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا, وہ نہیں ہے مالک ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی, نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. مالا ان کی امام شرکن, اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں زمین و آسمانوں میں کوئی شرکت. یہ نہیں ہے کوئی زمین و آسمان کے بنانے میں کوئی حصہ ہی ڈالا ہو. مال من ظہیر, اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی مدد کرنے والا. لہوز میر اللہ تعالیٰ کی کوئی ان شریکوں میں تو مدد بھی کرنے والا نہیں. بلا تنفع شفاعت عندہ الا لمن اذن له, نہیں تو سفارش کر سکتا اس کے ہاں مگر جس کو اجازت دے. حتی اذا فزع عن قلوبهم, یہاں تک جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے. قالوا ماذا قال ربكم, کہتے کیا کہا تمہارے رب نے. قالوا الحق, قالوا الحق, کہتے حق کیا کہ جو کہا سچ کہا. وهو العلي الكبير, اور بلند اور بہت بڑا. اس کے سامنے سفارش کون کرے؟ کون ہے جو اس کے سامنے زبان کو جنبش بھی دے؟ وہاں تو فرشتوں کا یہ حال, مقرر فرشتوں کا, جب اللہ تعالیٰ کے حکم جاری کرتا ہے تو مقرر فرشتے جو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی کانپ اٹھتے ہیں, اور کانپتے کانپتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. جب ہوش آتی ہے پھر وہ اپنے سے اوپر والوں کو پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم جاری کیا. وہ کہتے ہیں جو بھی اللہ نے فرمایا وہ حق تھا. وہ اوپر والوں سے پوچھتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا تو عرش جو ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں, پھر ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ بے ہوش نہیں ہوتے, پھر وہ نیچے والوں کو بتلاتے ہیں اللہ نے یہ حکم جاری کیا تھا. تو یہاں تو مقرر فرشتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کا حکم سنتے ہوئے کام کام کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کون ہے جو اللہ کو کہے کہ فلاں کو یا اللہ بخش؟ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے, جس کو دے, جس کے بارے میں دے, جو دے. قل من يرزقكم من السماوات والارض, کہہ دیے کون رزق دیتا تم کو آسمان و زمین سے. قل اللہ, کہہ دیے اللہ ہی. آپ ہی کہتے ہیں یہ کیا بتلائیں گے, آپ سمجھیں اللہ ہی رزق دیتا ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک میں یا تم اوپر ہدایت کے ہیں یا واضح گمراہی کے. یہ ایک انداز ہے کہنے کا, اچھا بھی نہیں مانتے تو نہ مانو, ایک میری بات سنو, میں نے تمام کچھ بتلا دیا, اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ, اپنا تمام پروگرام میں نے بتلا دیا. اب میرا اور تمہارا ہر چیز میں اختلاف, عقیدے میں, نظریات میں, زندگی گزارنے کے طور طریقے, رہن سہن, شادی گمی, ہر چیز مختلف ہے. اب ہم دونوں میں سے ایک حق پر ہے اور ایک گمراہی پر, دونوں حق پر تو نہیں ہو سکتے. یہ تو آج کا ایک نیا فارمولہ بنا نا, سارے حق پہ جسے کہ لگا لگا رہیں گے کسی کے گھر میں لگا ہے عجیب, جسے کے لگا لگا رہے ہیں سارے حق پر. اللہ کے بندو حق ایک ہوتا ہے یا حق پندرہ بیس ہوتے ہیں؟ حق ایک ہے, حق چار نہیں, حق ایک ہے, حق دس نہیں ہوتے. وہ ماد آباد اکیلے دلال, اور حق کے بعد جو ہوتا ہے وہ گمراہی ہوتی ہے. اچھا تو بات یہ کہ ہمارا اور تمہارا ہر چیز کے اندر مخالفت ہے, اپوزٹ ہے. اب ہم دونوں میں سے ایک حق پر اور ایک گمراہی پر, اب وہ کون ہوگا جس کے بعد دلیل ہوگی؟ جو دلیل کے ساتھ ثابت کرے وہ حق پر ہے, جس کے بعد دلیل نہیں ہے وہ باطل. اور آپ نے اپنے حق پر بے شمار دلائل پیش کر دیے, اپنی نبوت پر, قرآن کی صداقت پر, اللہ کی وحدانیت پر عقلی اور نقلی بے شمار دلائل دے دیے, اور ان کے شرک اور کفر پر ایک بھی دلیل نہیں ہے. اندر اندر یہ تمام سمجھا بھی دیا کہ میں حق پر ہوں, تم تمام کے تمام باطل پر, لیکن انداز بھی سانپ بھی مر گیا, سانپ بھی مر گیا, لاٹھی بھی مر گیا. کل اچھا کل منجر زکم منت سماوات کل اللہ کا بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے. تو ترتیب تو آتی ہے نا, کل اللہ یار جو حکم میں نے سماوات ولد, پیچھے اس کی محروف ہو جگہ بس. انا اور اعلیٰ ہدن, بے شک ہم یا تم اوپر ہدایت کے یا واضح گمراہی کے. کل لا تسألون عما اجرمنا, کہہ دیجئے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو ہم کماتے ہیں. ولا نسأل عما تعملون, نہ تم سے سوال کیے نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے, جو کچھ ہم نے تمام پہنچا دیا, ہمارے عمل ہمارے ساتھ, تمہارے ساتھ, تم اپنے جواب دے, ہم اپنے جواب دے. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمیں رب ہمارا, ایک دن اکٹھا کرے گا, فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے. وہو الفتاح العلیم, وہ فیصلے کرنے والا جاننے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکا, کہہ دیجئے دکھلاؤ مجھے بھی وہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کا شریکوں کو, جن کو اللہ کا شریک ہے مجھے بھی دکھلاؤ نا, کون سے ہیں, کرتے ہیں کرتے ہیں دیتے ہیں لیتے ہیں, وہ ہیں کون مجھے بھی دکھلاؤ, تاکہ میں بھی ان سے دیکھوں کیا دیتے ہیں کیا لیتے ہیں. دکھلاؤ مجھ کو وہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کا شریک, اللہ ہرگز نہیں, کوئی بھی نہیں, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. بل هو الله العزيز الحكيم, بلکہ وہی غالب اور حکمت والا. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے, جو آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیں ان کو بشارتیں, جو نہ مانیں گے ان کے لیے ڈرا اور خوف ہی خوف. ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ وہ حقیقتوں کو نہیں جانتے, اور الٹا کہتے کیا ہیں. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين, کہتے کب یہ وعدہ, یہ قیامت کا یا عذاب کا, اگر تم سچے ہو. الٹا منہ کھول دیتے ہیں, عذاب لاؤ اتنے نام راہ. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون, کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے, ایک دن کا وعدہ ہے, نہ تو مؤخر ہو سکو گے اسے ایک لمحہ بھی, اور نہ آگے ہو سکو گے. ایک وقت مقرر جب آ جائے گا, نہ ایک منٹ, ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, اس لیے صبر کرو, وہ آنے والا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.